بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل جس ذیلی عنوان کے تحت باتیں چل رہی تھیں وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، جیسے مانگی ہے، اور جن الفاظ میں، اس کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ جو ذیلی عنوان قائم کر رہے ہیں وہ ہے بدعتی اور نئی دعاؤں سے بچنا۔ بدعتی کا مطلب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اب اس میں دونوں شکلیں، جو آپ سے ثابت نہ ہو صحیح سند کے اعتبار سے، اس کو پیش کرنا یا ان دعاؤں کا اہتمام کرنا غلط ہے، اس لیے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں تو کیوں اسے آپ کے نام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے اور اس کو مانگا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ کتنی بھی اچھی دعا ہو، کچھ مثالیں میں نے اسے قبل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جیسا کہ کھانے سے پہلے ہمارے یہاں مشہور ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بہت اچھی دعا ہے اللہ کے نام سے اس کی برکتوں پر، لیکن وعلی برکت اللہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس دعا کو نہیں مانگا جائے گا۔ کھانے اور پینے میں صرف بسم اللہ کا اہتمام ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں۔ تو بدعتی اور نئی دعاؤں سے بچنا ہے، جو آپ کی مسنون دعا ہے انہی کا اہتمام کیا جائے۔ دعا عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے، توقیفی کا مطلب جیسے جب جس انداز میں بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول نقل کیا جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعائیں اور اذکار سب سے افضل عبادت ہے، اور اس سے قبل جو حدیث ہم نے بیان کی کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل تکریم کوئی عبادت نہیں، اسی سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں اور اذکار سب سے افضل عبادت ہے، اور عبادات کا دار و مدار توقف یعنی توفیقی ہوتا ہے، توقیفی، اور اتباع پر ہے، نہ کہ خواہشات اور بدعات پر، یعنی جیسا انسان کا جی چاہے یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی نے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، کوئی دعا ایجاد کر لی، اس کو ہم مانگنے لگ جائے، نہیں، ان چیزوں کے پر دعا اور ذکر کا انحصار نہیں ہے، نہ دار و مدار ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی دعائیں اور ذکر اذکار کو رائج کرے جو مسنون اور جائز نہ ہو۔ آگے کچھ باتیں آنے بھی آنے والی اس سلسلے کی انشاءاللہ۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اذکار اور وظائف کے نام کے پر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کہیں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ مجرب ہے، یعنی اس کے پر تجربہ کیا جا چکا ہے، کہیں یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑا فائدہ ہوا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ میں نے پچھلے درسوں میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شیطان اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے اوراد اور اذکار کی بنیاد کے پر ہمیں تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جب ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، وہ ایک یہودی کے پاس گئی اور اس نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا تو آنکھ کی تکلیف کم ہو گئی، حقیقت میں وہ شیطان تھا، انہیں تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اور جب وہ صحیح طریقے کو چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس چلی گئی شیطان کی مراد پوری ہو گئی، اس لیے اس نے تکلیف دینا بند کر دیا تاکہ لوگوں کا اعتماد اور یقین ان غلط چیزوں کے پر ہو جائے، حالانکہ وہ خوش شیطان ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے والا، وہاں تک جانے کے لیے ذہن و دماغ کے اندر وسوسہ ڈالنے والا سب شیطان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مزار کے پر یا کسی وہ ولی کے پاس یا کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جانے کے بعد ہم کو یہ فائدہ ہوا وہ فائدہ ہوا، صاف فضول باتیں ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں لے جانا چاہتا ہے جو کہ اللہ کے رسول کے طریقے اور آپ کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ صحیح راستے سے اور صحیح دعا سے آپ بھٹک جائیں۔ جب وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ آگے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور اس کو نفلی عبادت بنا دے کہ لوگ اس کو برابر انجام دیتے رہیں، جیسا کہ وہ پانچ وقتوں کی نمازوں کو برابر ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے۔ یعنی جس طرح پنج وقتہ نمازیں اہتمام کے ساتھ اس کی فرضیت واجبیت کے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے ادا کی جاتی ہے، اسی طرح ان اوراد کو، ان اذکار کو، ان دعاؤں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا غلط ہے۔ وہی چیز یہاں بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے برخلاف کبھی کبھی آدمی جس کے ذریعے دعا کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں کے لیے سنت و طریقہ نہیں بناتا۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے جو انہوں نے کہا کہ اس کو فرض نمازوں کی طرح باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ مانگا جائے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ، خاص طور سے جو لوگ عملیات جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، یہ خود بھی کچھ ایسے اوراد اور وظائف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کے بعد بیٹھ جائیں گے اور لمبے چوڑے اوراد وظائف ذکر کا اہتمام کریں گے غیر مسنوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور پھر اس کے بعد پانی کے پر دم کر کے کسی بھی پیشنٹ کو، مریض کو دیں گے اور کہیں گے اس کے وجہ سے تم کو شفا ملے گی۔ یا یہ لوگ مریضوں کو یا جس کے پر شیطانی اثرات حاوی ہو چکے ہیں اسے بھی اس طرح کے اوراد اور وظائف بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے گا، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو مسنون نہیں ہے اس کا اہتمام نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک بہت طویل روایت جسے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اسے امام صاحب کتاب نے نقل کیا ہے، بہت اہم روایت ہے، بدعت کے رد کے لیے شاندار روایت۔ صحابہ کتنا فکر مند رہا کرتے تھے آپ کی سنت کی حفاظت محافظت کے لیے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں حضرت عمر بن سلمہ الحمدانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صبح کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، باہر تشریف لائے؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آج میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی، اور میرا مقصد ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، صرف نیکی ہے، یہ کام میں جو کر رہا ہوں کسی کی مخالفت یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی مخالفت نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود، دریافت تو کیا کہ بات کیا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے جو تمہیں پسند نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شام تک آپ خود دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے، حلقہ گلدارہ بنا کر بیٹھا جاتا ہے جس کے سامنے کنکریاں موجود ہیں، اور وہ شخص یہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو پھر اس کے بعد وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے دریافت کیا، آپ نے اسے کیا کہا؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، کہ تم نے یہ حالت جب ان لوگوں کی دیکھی تو کیا کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہوئے ان سے کچھ نہیں کہا۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم بھی ہوتی ہے کہ اپنے سے بڑے عالم یا اللہ نے جن لوگوں کو علم کے اندر بڑا مقام عطا کیا ہے، سوجھ بوجھ عطا کی ہے، حالات کے اوپر اچھی طرح سے نظر رکھتے ہیں، بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، سمجھداری ہے، تو ان لوگوں سے اس طرح کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فوری طور کے اوپر آپ نے دیکھا اور اس کے اوپر بیان داغنا شروع کر دیا، فتویٰ دینا شروع کر دیا، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ چے جائے کہ عالم کی بات چھوڑیے، غیر عالم کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ فوری طور کے اوپر آپ اس طرح کا حکم لگانے لگے۔ پہلے اس کے بارے میں اگر آپ کو یقینی علم ہے تو پھر وہاں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اچھے انداز میں حکیمانہ طور کے پر اس بدعت، اس برائی اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ خامیاں علماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور عوام میں بھی، جذباتیت، اور اس طرح جذباتی بیان دینے والے علماء کو اسی طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں جو اصل میں علموں سے کورے ہوتے ہیں۔ شعلہ بیانی، جذباتی تقریریں کر دینا، بھڑکاؤ انداز ہونا، اسلام میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ حلم اور بردباری، سوچ سمجھ کر، ذہانت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے۔ جذباتی انداز نہیں، بھڑکیلا انداز نہیں۔ اب مسلکی تناظر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں آتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مخالف مسلک والے کو، جو ہمارے مسلک کے اعتبار سے نہیں ہے، نہ اس کا عقیدہ، نہ اس کا منہج، نہ اس کا طریقہ، تو کیا ہم اسے اس کی غلطی کے پر اس انداز سے ٹوکیں کہ اس کو برا لگے، یا چڑانے والا انداز ہو، اس کو حقیر اور ذلیل کرنے والا انداز ہو؟ نہیں۔ نبی اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت ہود کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انی لکم ناصح امین، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ انداز ناصحانہ ہونا چاہیے، خیر خواہی والا ہونا چاہیے، اور انتہائی امانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے بارے میں بات کی جائے، جذباتیات نہیں۔ یہاں بھڑکیلے انداز میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس سامنے والے کو غلط ثابت کر دیا، مشرک ثابت کر دیا، بدعتی ثابت کر لیا، ہم جنتی ہو گئے، معاملہ ختم۔ نہیں، ہماری ذمہ داری صرف کسی کو مشرک ثابت کرنا اور کسی کو بدعتی خرافاتی ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی غلطی بتا کر اسے صحیح راستے کے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ علماء اور خاص طور سے عوام میں جو کہ جاہل طبقہ ہوتا ہے، زیادہ علم نہیں رکھتا، اس طرح کی خرابیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے مخالف کو ہم غلط ثابت کر دیں، بس یہ بہت بڑی فتح ہے، اور اس کی بنیاد کے پر عوام میں بھی دیکھیے واہ واہی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بریلوی طبقہ، بدعتی طبقہ یا مقلدین کا طبقہ یہ اہل حدیث کو، سلفیوں کو گالی دے کر اپنے آپ کو بہت ترم خواہ بتاتے ہیں، ہمارے درمیان بھی کچھ بیوقوف علماء ہوتے ہیں، یہ جذباتی تقاریر کر کے علمی نہیں کہ آپ کسی چیز کا رد کتاب و سنت کے روشن دلائل کی بنیاد کے پر اچھے انداز میں رسول کے منہج کے مطابق کریں، بس صرف جذباتی انداز میں لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اور ان کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جانے کے لیے، نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے علماء کو فالو کرتے ہیں، بڑا جوشیلا انداز ہے، بھڑکیلا انداز ہے، یہ چیخنا پکارا تقریر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، چیختے چلاتے نہیں تھے اپنی تقاریر کے اندر، یہاں تو لوگ چیخ چلا کر ایسی حالت کرتے، اللہ رحم کرے، یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ ہی یہ ادب کے دائرے میں تقریر کو شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصود یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مجھ سے بڑے عالم موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے ہیں، علم میں، تجربہ، ساری چیزوں میں، تو کہا کہ میں پہلے آپ کی رائے کا اور آپ کے رد عمل کا منتظر ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور آپ نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی؟ یعنی یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جو تسبیحات ہے، تحلیل ہے، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ پڑھنا، اور تکبیر کا مطلب اللہ اکبر پڑھنا، یہ سارا کام جو کر رہے ہیں بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن اس کام کے کرنے کی وجہ سے، نبی کے سنت کی مخالفت کی وجہ سے، ان لوگوں کو ثواب نہیں، گناہ ملے گا۔ اگر وہ لوگ اپنے گناہ کو شمار کریں گے تو ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ خطا ہوئی، اس لیے کہ اپنے گناہوں کے بارے میں محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہر وقت اس کے بارے میں چوکنا ہونا چاہیے۔ لیکن ان نیکیوں کے بارے میں شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کر ان کو نہیں کیا جا سکتا، یہی معاملہ ہے۔ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے ہم اگر سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھیں گے تو غلط ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھیے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے عمومی طور پر، یا کوئی وبا آ جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، لوگ چنے کے اوپر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسے غربا میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے درمیان بہت رائج ہے، خواتین خاص طور سے اس طریقے کے پر عمل کرتی ہیں، جب کہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، نہ تو اصحاب کرام میں سے کسی سے ثابت ہے، نہیں ہوگا۔ جب طریقہ ہی غلط ہے تو آپ گرچہ ایک بہت اہم دعا مانگ رہے ہیں، نبی کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے وہ دعا عبادت میں نہیں، بدعت میں شمار ہوگی، اس کے پر اجر نہیں بلکہ اللہ کے یہاں کے پر آپ کو سزا دی جائے گی۔ مسئلہ مخالفت کا ہے، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، آپ نے جیسے جس انداز میں بتایا ہے۔ ہاں، راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمرو بن سلمہ الحمدانی کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یہ میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ گن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تم لوگ اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، یہ تمہارے نبی کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر غور کیجئے، کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک سنت کے بارے میں اچھا علم رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، برتن نہیں ٹوٹے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت ہی قریب میں بھی ہے، اور اس اتنا جلد تم لوگ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیے ہو، کیا سوال کیا؟ تم ایسے طریقے پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کوئی بھی ایسا خیر، اچھائی نہیں ہے جسے میں نے تم لوگوں کو بیان نہ کیا ہو، اور کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتائی نہ ہو، اس سے منع نہ کیا ہو۔ تو جب ساری اچھائیاں آپ نے بتا دی، اس کے بعد یہ طریقہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ تم نبی سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ نبی سے بہتر طریقہ تم لوگوں کا طریقہ ہے؟ نہیں. بتانا مقصود وہی ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو اور یہ گمراہی کا دروازہ ہی ہے. تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ صرف نیکی اور خیر کا ہے. ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ نیت اگر بہت اچھی ہے، اگر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، انہیں دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ نفع کماتا ہے، یا تو چوری کرتا ہے تاکہ اسے غربا اور مساکین کے درمیان تقسیم کر سکے، تو کیا ہم اس کو صحیح کہیں گے؟ کوئی صحیح نہیں کہے گا. کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کے پر خرچ کرنے کا، تو اپنی حلال کمائی، اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کرو. اگر وہ ایک روپیہ بھی ہوگا اللہ بہت اجر دے گا نیت کے اعتبار سے. لیکن اگر کروڑوں روپے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت چوری یا ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو، حرام ذرائع سے، سود بیاج یا دیگر چیزوں سے، جوئے وغیرہ سے، تو قطعاً اس کی بنیاد کے پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک روپیے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، واضح بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنے نیکی کے خواہش مند ہیں، ایسے ہیں جو نیکی کو حاصل نہیں کر پاتے. یعنی دل میں جذبہ ہے، تڑپ ہے نیکی کی، نیت بہت اچھی ہے، لیکن وہ نیکی حاصل نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں لوگ بھی چاہے وہ تیجہ، فاتحہ، قرآن خوانی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی نیت سے، ہمارا ارادہ برائی کا نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن پڑھتے وقت تو کسی کا ارادہ کہاں سے برا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ارادہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ بات الگ ہے کہ ریاکاری یا کوئی اور چیز پائی جائے. تو بہت سارے لوگ جو کہ نیکی کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائے، ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہو نیکیوں کا، لیکن وہ نیکی حاصل نہیں کر پاتے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہت اہم اس باب کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم کوئی بھی دعا کریں گے، کوئی بھی ذکر کریں گے، یا کوئی بھی وظیفہ اختیار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، وہ رد ہوگا، ہمیں اس کے پر نیکی نہیں بلکہ گناہ ملے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے گناہ کو شمار کریں گے تو اللہ یقیناً ہمیں اجر دے گا، ہدایت دے گا. یہ بہت بڑا فرق ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آگے صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں، یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے مقام کے پر کہتے ہیں کہ اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعت، کہ سنت کو ادا کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا. میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا استطاعت ہے، جس کو آپ کنٹینیو تسلسل کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اتنا اختیار کرنا میانہ روی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں اور نہ بہت کم بھی، بلکہ بالکل درمیان کی چیز لے کر جس کے پر آپ پابندی کے ساتھ عمل کر سکے. تو سنت کو ادا کرنے میں درمیانہ روی اختیار کرنا بدعت کو انجام دینے میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے. اس لیے کہ سنت ثابت ہے، وہ آپ کا طریقہ ہے. آپ اگر ایک مرتبہ کریں، دو مرتبہ کریں، تین مرتبہ، اللہ یقیناً اجر دے گا، اس لیے کہ وہ ثابت شدہ چیز ہے. لیکن اگر بدعت جو کہ ثابت ہی نہیں ہے، پوری زندگی اگر اس کے پر لگا دیں گے تو کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پر آپ کو ممبئی جانا ہے، راستہ اس جانب پڑتا ہے، بائیں جانب. اگر آپ بائیں جانب کے بجائے داہنی طرف جو کہ دھولیا اندور کا راستہ پڑتا ہے اس کی طرف چلے، تو اگر جتنی رفتار کے ساتھ اس راہ کے پر آپ آگے بڑھیں گے، اتنا اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے. قرآن اس کو بلالم بعیدہ کہتا ہے، دور کی گمراہی. دور کی گمراہی کیوں؟ اگر آپ اس راہ کے پر ایک کلومیٹر آگے گئے تو حقیقت میں آپ دو کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں. کیوں؟ ایک کلومیٹر آپ کو آپ جانا ہے آگے، وہ آپ کا نقصان ہے، واپس پلٹ کر آنے میں جو ایک کلومیٹر آپ کا ہوگا وہ بھی نقصان میں شمار ہوگا. تو حقیقت میں وہ ایک نہیں دو کلومیٹر بنتا ہے. آپ اگر سو کلومیٹر چلے جائے، دو سو، تو حقیقت میں وہ 100 نہیں 200 کلومیٹر ہوگا، 200 نہیں بلکہ 400 کلومیٹر ہوگا، اور وہ انرجی ضائع۔ اس کے بعد آپ کو صحیح راستے کے پر آنا ہے، وہاں جتنا آپ آگے جائیں گے وہ آپ اپنی منزل کی جانب روادواں ہوں گے۔ تو صحیح راستے کے پر اگر آپ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، گرچہ آپ کو جانے میں ہفتہ بھر لگے پیدل چلنے کی وجہ سے، یا اگر آپ کے پاس اچھی سواری ہے آپ ہے تو 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں 10 گھنٹے کے اندر پہنچ گئے، چونکہ راستہ صحیح ہے تو آپ چاہے پیدل چلتے ہوئے جائیں چاہے اڑتے ہوئے اس راہ کے پر جائیں، منزل پر یقیناً پہنچیں گے۔ لیکن راستہ اگر غلط ہے تو جتنی محنت کی جائے گی، جتنی رفتار ہوگی، اتنا اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ اسی کو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کو ادا کرنے میں درمیان روی اختیار کرنا بدعت کو انجام دینے میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت انہوں نے پیش کی، بہت اہم ہے اس باب کے اندر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ طریقے کی جو مخالفت ہوتی ہے، قاعدہ اور قانون، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ سارا تعین شریعت کرتی ہے، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے طے کرتا ہے تو غلط ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کے تعلق سے خاص طور سے بات آ گئی تو میں بتاتا چلوں، ضمناً باتیں بہت ساری انشاءاللہ آتی رہے گی۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کسی گھر کے اندر 40 دن پڑھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا گھر کے اندر پڑھنا بخاری کی روایت سے ثابت ہے، مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت یہ برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ، اور اسے چھوڑ دینا حسرت، ندامہ، شرمندگی، نامرادی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تعین نہیں کیا آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہم کون ہوتے ہیں 40 دن اس کی تعین کرنے والے یا 50 دن اس کی تعین کرنے والے؟ عمومی طور پر ہمارے یہاں پر سورہ بقرہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ 40 دن گھر میں یا کسی دکان میں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی برکتیں بتائی ہیں، اس کے پڑھنے سے یقینی طور پر اللہ کی طرف سے فیوض و برکات کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کی تعین کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کب پڑھیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک شخص کو مناسب موقع ملتا ہے وہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کرے، یا ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب بعد، جب بھی، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ صبح سے کام کرتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے عصر کے بعد پڑھنے کا، وہ عصر کے بعد ہی پڑھتا ہے، لیکن عصر کے بعد وہ اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے، اپنی فرصت کے اعتبار سے طے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص عصر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ عصر کے بعد پڑھو یا مغرب کے بعد، وہ ہمارے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم جو وقت اپنے اعتبار سے طے کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اسے نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نے عصر بعد، ظہر بعد یا فجر بعد کہا ہے۔ یہ شریعت سازی ہوگی، یہ قانون سازی ہوگی، اور یہ منع ہے۔ یہی اہم چیز ہے جو صاحب کتاب بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سورہ شورا کی ایک بہت اہم آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مشرکین کے تعلق سے، جنہوں نے عجیب و غریب قسموں کے قانون بنا لیے تھے، اور اس کی کچھ تفاصیل آپ کو سورہ انعام کے اندر ملے گی، یہ جانوروں کے بارے میں کہ اگر اس جانور کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے مرد اور عورت دونوں کھائیں گے، اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، عورتوں پر حرام ہو جاتا ہے۔ بتوں کے نام کے پر جانوروں کو چھوڑ دیا، کوئی اونٹ اگر اس کے ذریعے سے 10 بچے پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دیا گیا کسی بت کے نام کے پر، عجیب و غریب قسموں کے قوانین، بے معنی اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، لوگوں کے سامنے بنا کر چھوڑ دیا، اس کے پر سختی سے عمل بھی کرے، غلط ہے۔ اپنی طرف سے یہ جو قانون بنایا جاتا ہے، قرآن نے کہا ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ، کہ کیا ان لوگوں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا طریقہ اختیار کیا، ایجاد کیا، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ مسئلہ اجازت کا ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو جائے تو خلاف ادب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو شک میں ڈال سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ چوری کی نیت سے گئے ہو، یا کوئی اور ارادے سے گئے ہوں، لیکن وہی کام اگر آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، صاحب مکان آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کو اجازت ملتی ہے، اس کے بعد جاتے ہیں، تو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اب وہاں اجازت مل چکی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت، پرمیشن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتے ہیں، یا کوئی صاحب مکان ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ شریعت قانون بنایا جائے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، ہم کون ہوتے طے کرنے والے؟ اس میں اللہ نے یہ بھی کہا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ نے قیامت کے دن کا سارا معاملہ طے نہ کر دیا ہوتا، آج ہی ان لوگوں کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی آج ہی ان لوگوں کو سزا دی جاتی، قیامت تک کا انتظار نہیں ہوتا۔ یہ اس معاملے کی سنگینی اور قباحت بتانے کے لیے ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یا تو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے کوئی قانون یا کوئی طریقہ آپ اختیار کرے۔ یہی معاملہ دراصل دعاؤں کا ہے، چاہے آپ سورہ بقرہ کے تعلق سے بنا دیں، بعض لوگ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو لے کر جس کا معنی اس کے مطابق نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر آپ کو یہ پڑھنا ہے، کہتے ہیں کہ فی شفاء للناس، قرآن مجید میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ طریقہ بھی اللہ کے رسول بتائیں گے، کون سی آیت کہاں پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ عام طور سے صوفیوں کے یہاں اور صوفیوں سے ٹچ آپ دیکھیے مقلدین ہیں، فرق ہی نہیں رہتا ہے، وہ سارے اوراد اور سارے اذکار جو صوفیوں کے یہاں ہیں آپ کو یہاں احناف اور مقلدین کے یہاں پہ ملتے ہیں، وہ لوگوں کو بیان کرتے، وہی چشتیہ قادریہ والا سلسلہ جو کہ صوفیوں کا یہاں بھی نظر آتا ہے، اور لوگوں کو بتا دیتے اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، اس کو چھوڑ کر لوگ ان چیزوں کے پاس زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جیب کے اندر باقاعدہ اذکار کے لیے کارڈ رکھتے ہیں، نماز کے فوری بعد کے پر وہ نکالتے ہیں اور اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو اذکار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اسے نہیں پڑھیں گے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اوراد اور وظائف کا خاص اہتمام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں جو سلام کے پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کا اہتمام نہیں ہے، اور آپ پوچھ لیں گے تو یاد بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو مسجدوں میں ہم نے لگا کر رکھا ہے کہ تاکہ کسی کو یاد نہ ہو تو اس کو دیکھ کر پڑھ لے، اتنی آسانیاں رکھی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے اذکار ہیں، آپ تین چار منٹ کے اندر، اور میں کہتا ہوں تین چار منٹ بھی نہیں لگتا، ایک سے دو منٹ کے اندر سارے اذکار آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اتنا آپ نے بتایا، اور اس کے فضائل اور اس کی معنویت جامعیت کو دیکھیں گے تو ساری چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت سنگین جرم، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف، یا جو چیز اللہ نے نہیں بتائی ہے وہ اپنی طرف سے بتانا۔ بہت سارے لوگ خاص طور سے جھاڑ پھونک کے عمل کے اندر ایسے ایسی دعائیں اور ایسے ایسے اوراد بتا دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہی نہیں، یا اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کا ٹکڑا ہے یا کوئی آیت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ہے، اس کے بارے میں اپنی طرف سے طے کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کو یہ 50 مرتبہ پڑھنا ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہیں، جو چیز آپ نے طے نہیں کی ہے اسے ہم طے نہیں کر سکتے کہ اتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا، یا یہ آیت یا یہ دعا فلاں جگہ کے پر پڑھنا ہے۔ یہ ساری تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں، کسی اور کو یہ اختیار نہیں عطا کیا گیا۔ آگے یہ قاضی ایاز رحم اللہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں، قاضی ایاز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دعا کرنے کی اجازت دی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، اور اپنی کتاب میں اپنی مخلوق کو دعا سکھائی۔ اگر آپ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ دعائیں، اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے، خاص طور سے علامہ ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں دعا کو نقل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں ہے یا حدیث میں ثابت ہے، ان دعاؤں کا اہتمام، اور اب قریب میں بھی بہت سارے علماء نے الحمدللہ ان ساری دعاؤں کو جمع کیا ہے، کب کس موقع پر کون سی دعا کرنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں. اور یہ بھی شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفیظ اللہ آگے چل کر قرآن کی حدیث کی وہ ساری دعائیں آگی آج صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو وہی کہہ رہے کہ اپنی کتاب میں اپنی مخلوق کو دعا سکھائی. جو بھی دعا انسانی زندگی میں بن سکتی تھی یا اس کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ساری دعائیں قرآن حدیث میں نازل کیے. اب کسی اور کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. بلکہ صحابہ اگر لگتا تھا کہ اس دعا کو نہیں سن پا رہے لیکن محسوس ہوتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں تفسیر کرتے. بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو, آپ تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت سے پہلے پڑھتے کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ وقفہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کو محسوس ہوا کہ اس وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ خاموش نہیں رہیں گے, کچھ پڑھ رہے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا, پوری دعا. تو صحابہ اسے پوچھ لیا کرتے تھے آپ کون سی دعا مانگ رہے ہیں. آپ نے دعا سکھائی بھی ہے اور استخارہ وغیرہ کی دعا, بہت ساری دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس طرح قرآن سکھاتے تھے اس طرح ہمیں استخارہ کی دعا سکھاتے تھے, اتنا اہتمام. اور ان دعاؤں میں تین باتوں کو جمع کر دیا ہے, تین اہم باتیں دعا کے اندر آپ کو ملے گی. توحید کا علم, اس لیے کہ دعا میں صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے, یہی توحید ہے. زبان کا علم, یعنی کس انداز میں آپ کو دعا مانگنا چاہیے, اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے عربی زبان کے اندر جو دعائیں ہیں. اور امت کے لیے نصیحت و خیرخواہی. نصیحت و خیرخواہی کا مطلب یہ کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کے لیے آپ کو مکمل دعا ملے گی. خود بیمار شخص کو کیا دعا کرے, اگر ہم بیمار کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت تو کیا دعا کرنا ہے. سب چیزوں کے لیے, مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے نیا پھل آتا ہے اس کو دیکھنے وقت تو کیا دعا ہے. سب جگہ کے پر دعائیں آپ کو ملے گی. کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس سے اعراض کرے, جو آپ نے بتایا ہے وہی طریقہ فالو کرنا ہے, اس سے اعراض نہیں کرنا ہے. اور یقیناً شیطان لوگوں کو ایسے مقام پر بہکاتا ہے اور ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے لیے نئی نئی دعاؤں کو ایجاد کر کے انہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روک دیتے ہیں. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدعتی ہوتا ہے, یہ لوگ بدعت کرتے ہیں تو جو ثابت شدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہیں یا عمل ہیں اس کے پر نہیں عمل کرتے. آپ دیکھیے ابھی شب برات جو کہ ایک رافضی اور شیعہ لوگوں کی بنائی ہوئی رات ہے وہ آ رہی ہے, لوگ اس میں باقاعدہ اہتمام کریں گے. لیکن شب قدر جس کی فضیلت میں مکمل سورہ نازل بھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہتمام کیا, وہاں آپ کو یہ جذبہ نظر نہیں آئے گا. بدعتی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب اسے شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی کھانا دے دو سڑا گلا وہ کھا لے گا, اس لیے کہ شدید بھوک لگی ہے. اور اس کے کھانے کے بعد اگر آپ اس کو اچھا کھانا دو گے تو وہ نہیں کھائے گا, اس لیے کہ خراب چیزوں سے اس کا پیٹ بھر چکا ہے. تو بدعتی خراب چیزیں کرتے کرتے اسی میں ملوث ہو جاتا ہے, اب اس کو اچھی چیزوں میں جی نہیں لگتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیزیں ہیں. تو شیطان لوگوں کو ایسے مقام پر بہکاتا ہے اور ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے لیے نئی نئی دعاؤں کو ایجاد کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روک دیتے ہیں. یہاں اجتماعات بھی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے, وہاں دعا سب چھوڑ دیں گے, دعا کے پیچھے بھاگیں گے. اب دعاؤں کی بھی قیمتیں لگتی ہیں, 501 والی, 1001 والی دعا. کوئی نہیں جا پاتا, کہتا کہ میرے لیے اتنی والی دعا کر دینا. دعا کی قیمتیں جس طرح قرآن خوانی اور تیجہ فاتحہ کی ہے, دعاؤں کی قیمتیں لوگ طے کرنے لگے ہیں. آپ اس طرح کے 101 دیں گے تو آپ کے لیے ایسی دعا مانگی جائے گی, جتنی قیمت بڑھے گی ویسی دعا کے اندر آپ کی زیادہ سے زیادہ الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں تمہارے لیے کی جائے گی. شیطان نے ایک ہتھکنڈا دے دیا ہے, پیسہ بھی جا رہا ہے. قرآن نے جس کے بارے میں کہا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, یہودی علماء کی صفت ہے, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک بھی دیتے ہیں. آگے ہاں اس ذیلی عنوان کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا، اسی کے پر اس باب کا اختتام بھی ہوتا ہے ذیلی عنوان کا، کہ نئی نئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو چھوڑ کر بدعتی اور نئی نئی دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ انسان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی دعاؤں کا اہتمام کرے اور ان دونوں کے علاوہ دوسری دعاؤں کو چھوڑ دے، بے شک اللہ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو اختیار کیا اور انہیں سکھایا کہ وہ کیسے دعا کرے۔ اللہ نے دعا کس طریقے سے کرنا اس کے لیے انبیاء اور اولیاء کو بتا دیا ہے، اب وہی دعا ہمیں کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ یہ اس باب کی اہم باتیں تھیں کہ بدعتی اور نئی نئی دعاؤں سے بچنا چاہیے، اور ابھی اس ضمن کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، جیسا کہ صاحب کتاب نے اگلا ذیلی عنوان قائم کیا ہے، بدعتی اور نئی نئی دعاؤں کے برے اثرات، یعنی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درسوں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون دعاؤں کو آپ کے طریقے کے مطابق مانگنے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے، انہیں شرف قبولیت بخشے، اور بدعتی اور نئی نئی دعاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔